Bilana egin duzu mandatu erdiarena, behar bada hasteko aipatu behar dugu aldaketa bat badela taldean. Bai, beraz, azkaine bai hiru kontseilari osatu da. Orain arte ni aur Jeremy eta Joana ginen ordezkari, azkaine baina ordezkari erriko etxean. Joana kuzten gaitu arazo pertsonaen gatik, eta bera ordezkatzeko Pierre Lavigne torriko da gurekin erriko etxerat, biltzak nahusian ala erabaki baitugu. Herriko etxearen politika, edo bueno, gehiengoaren erranen dugu politika, pixka bat txalatzen duzue, aski iluna edo opakoa dela eta askotan informazio falta duzuela. Aipatu bezala, pixat frantzese sistemaren karakteristika da, salaketa egin dugu proporzionalaren jokoan ez girela sartzen, ez da, beraz gure ordezkari itza ez dute gure beharrik, beraz ez dute interesik ere gure, dena guri erraitea, mesfidantza bat daute gure gain, baitakite dosierak lantzen ditugula, alternatiba baitugula transizio ekologiko bariti buruz gateko tenorean, eta bon, hori lananitz suposatzen du, eta hori nahi dute egon kudeantza simple batean, beraz ez dute dosier guztiak ez gaituzte usten ikusten. Mo. Gero denborarekin jakiten dire ez da deriberoak baitie, baina beranta pitia badugu, beraz ez izin ditugu landu nahi bezain bat. Aipatzen zenuten ere, pixkat aurre ikuspen falta edo epe luzerako begirako ikuspegi bat ez duela herriko etxeak adibidez etxe bizitzei doakionez, biztanleko puruari doakionez? Bai. Hor erriko etxea kudeantzan batean sartua baita, kudeantzan sipeatea, beraz legiaren araberako politika bat ezartzute eta hor baute prefeta gainean dugu, hori ez dugu dudan ezartzen, eta isunaren mehatxupean gira ez baitugu errespetatzen ez errik legiaren arabera sozial mailako etxe bizitzen kopurua. Jakin behar da, etxe bizitzeko puru hori aintzineko mandatutan ez dela nahikeri horik izan, eskuineko politikoaten eman nahi zenbaita urtetan, eta horrein ez guk ezin dugu, beranta hori, egunetik behar munera, ziurtatu, jakinik infrastrukturak ez dutela segitzen, aipatzen dugu maiz, zantro depurazion delakoa urak tratatzeko tenorean ez dela eguneratua, edo ez dela normetan, eta hainbat gai bai zera bidean eta beletzeko tenorean, eta hainbertze etxe epe motzean egitea, kriston arazoak ekarriko ditu, eta hori ez ditugu ikusi nahi, oran ari gira egiten prefetaren araberako politika bat, eta hori guretako arazo larri bat, eta hori guk galdetzen da mugatuak bat etxe bizitzaren inguruan, laborantzaren inguruan ere, hainbat gai, baina gogoeta bat ere eman dezagun, pausatua, eta ez dezagun eraikitzeko. Azkenik euskara aipatzeko alere, aipatzen zenuten ere politika eraginkor falta edo herriko etxearen aldetik eta minimotan direla. Bai, horiek haien politika linguistikoa hobekuntza kontratuaren pean kokatzen dute, erri elkarroak ere ematen duen politika, eta guk erraiten dugu hori erri elkarroarena dela, maio deklinatu bak dela errika politika eraginkor bat erriari begira. Eta gu galdetzen duguna da komisio extramunizipal bat euskararen inguruan sortua izan dadin, teknikari batekin, eraz lanpostu bat sortuz, eta teknika horrek dinamizatuko luke erriko politika linguistikoa. Hori da gure nahia, ez dute ez dioktaratuak bertzelentasun bat batzu dute, eta horiek erratute politika linguistiko bat, ez gaituztela aparte ezartzen euskaldun iztunak, gure erratute diskriminazio batean girela. Eta horiek erratute ez ez, baina egun erotasunan euskara ez da frantsesaren einberekoa, eta horretako gure diskriminatuak gira euskaldun gisa.